I piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezes NBP profesor Adam Glapiński odniósł się do wczorajszej decyzji o obniżce stóp procentowych. Trwa jego konferencja dotycząca stanu gospodarki. Prognozy twierdzą, że w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że koszt nowego programu finansującego szkolne wycieczki ma wynieść około miliarda złotych. Każde dziecko w szkole będzie mogło raz w roku wyjechać na dwudniowy wyjazd do muzeum, do innego miasta, do jakiegoś centrum nauki. Poznaliśmy plany Zamku Królewskiego w Warszawie na drugie półrocze. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że zostały spełnione warunki, które miały pozwolić na spadek stóp procentowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę. Adam Glapiński mówił, że to rezultat tego, że gospodarce udało się zahamować wzrost cen. Inflacja za wrzesień będzie prawdopodobnie wynosiła nieco powyżej 8,5%, a to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa. Tak więc dotrzymane zostały warunki, spełnione w pełni, o których mówiłem na poprzedniej konferencji, jeszcze na poprzedniej, zapowiadając obniżki stóp procentowych, że wystarczające, ale i konieczne warunki to jest jednocyfrowa inflacja i prognozy, projekcje, zarówno nasze, jak i zewnętrzne, w który sposób jednoznaczny twierdzą, że w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Rada Polityki Pieniężnej wczoraj postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 punktu procentowego. Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że celem przedstawionego dziś przez Prawo i Sprawiedliwość programu Bon Szkolny Poznaj Polskę jest zapewnienie możliwości udziału w edukacyjnych wycieczkach każdemu uczniowi. Propozycję programową dotyczącą rozszerzenia obowiązującego już programu resortu edukacji Poznaj Polskę przedstawił przed południem Komitet Wyborczy PiSu. Piotr Müller mówił, że oprócz edukacyjnych walorów program będzie też sprzyjał rozwojowi lokalnej gospodarki. Chcemy ten program upowszechnić i doprowadzić do sytuacji, w której każde dziecko w szkole będzie mogło raz w roku wyjechać na dwudniowy wyjazd do muzeum, do innego miasta, do jakiegoś centrum nauki po to, aby poznawać Polskę. I wszyscy uczniowie w polskich szkołach będą mogli z tego programu od przyszłego roku skorzystać. Budżet tego programu to jest około, zależy oczywiście od zainteresowania, około miliarda złotych, które zostanie przeznaczone na ten cel. Szerzej o tej inicjatywie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Rosja będzie kontynuować powietrzne ataki na cywilne cele na całej Ukrainie, tak prognozują przedstawiciele ukraińskiej armii. Rosjanie będą wykorzystywać do tego zarówno rakiety, jak i drony. Rosja w ostatnich dniach zintensyfikowała ostrzały cywilów. Więcej o tym w korespondencji Paweł Buszko. O ile Rosja wcześniej kupowała od Iranu drony Shahid, to obecnie sama montuje już te bezzałogowce. Tych maszyn, ale też różnego rodzaju rakiet Rosjanie używać będą w najbliższych miesiącach, podkreśla rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ignat. Należy oczekiwać, że jesienią i zimą wróg będzie uderzał w obiekty infrastruktury krytycznej. Przy frontowych terytoriach używać będzie poradzieckich rakiet H-22 i S-300, natomiast do ataków w głębi kraju precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu. Najwięcej jednak będzie szahidów, które wróg montuje już na swoim terytorium. Pułkownik Ignat podkreślił, że Ukraina otrzymuje od Zachodu skuteczną broń do walki z szahidami. Są to m.in. niemieckie samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard. Dziś rosyjskie bezzałogowce zaatakowały południe Ukrainy. Uderzyły tam w infrastrukturę służącą do magazynowania i transportu zboża. Był to już trzeci tego typu atak w tym tygodniu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ekspozycja arcydzieła Tycjana, wystawa poświęcona uzbrojeniu włoskiemu i niemieckiemu z przełomu XVI i XVII wieku oraz uczczenie setnej rocznicy urodzin Jerzego Nowosielskiego. To niektóre plany Zamku Królewskiego w Warszawie na drugie półrocze. Dyrektor tej instytucji Wojciech Fałkowski zapowiada, że już w październiku otwarta zostanie także wystawa Geniusz Lwowa, arcydzieła z Galerii Lwowskiej. Zaczynamy od prezentacji metropolii wielokulturowej, wieloreligijnej, otoczonej nimbem legendy i jednocześnie poświadczającej bliską i taką naprawdę intensywną współpracę z placówkami lwowskimi. I jednocześnie pokazujemy to, czego dokonał Lwów i mecenasi tam zgromadzeni w XIX wieku. Przyjedzie 90 obrazów, które będą stanowiły taką panoramę sztuki europejskiej i polskiej minionych stuleci, aż do I wojny światowej. Z kolei w listopadzie zwiedzający będą mogli na przykład oglądać ekspozycję z Norymbergi do Mediolanu, szlakiem najlepszego uzbrojenia Europy nowożytnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, w zachodniej połowie kraju miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, no ale pogodnie znaczy nic nie będzie padać tej nocy, od 5 stopni na Pogórzu, 14 w centrum do nawet 16 nad morzem. A jutro słonecznie i ciepło, jeszcze cieplej, jutro od 22 stopni na Podhalu, 24 nad morzem, 27 w centrum do nawet 29 stopni na Pomorzu Zachodnim. Tak pięknie rozpocznie się weekend. Jutro w piątek wiatr południowo-wschodni, słaby, na zachodzie umiarkowany. Minut po godzinie 16, audycja popołudniowa, a przed 16 mówiliśmy, że woprowcy, mając sprzęt i umiejętności, zgłosili do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego nietypowe zajęcia z nurkowania dla dzieci. No i fajnie dzieciaki to opisały. Nurkowanie jest jak? Nurkowanie jest jak latanie. Tylko że pod wodą. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały telefoniczne. Zapraszamy do trójki, także mailowo, no i smsowo 71335. zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo można coś więcej rozpisać na temat tego, jak to jest z tym nurkowaniem. No a teraz będziemy zanurzać się w inny temat, choć też pewnie pod dyskusję 10 minut po godzinie 16. To może być najdroższe usunięcie wiadomości w historii Polski. Uwaga, 11 milionów złotych muszą zapłacić dwie spółki za próbę utajenia informacji i utrudnianie działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No jak to jest z tym usuwaniem wiadomości, także w życiu prywatnym? O tym opowie Józef Niewiarowski. Dostajemy wiadomość, kasujemy ją i kosztuje nas to 11 milionów złotych. Tyle przynajmniej zapłaciły za taką przyjemność dwie spółki kontrolowane ostatnio przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Pod koniec listopada 2022 roku pracownicy UOKiK-u za zgodą sądu i w asyście policji przeszukali siedziby kilku spółek w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego podejrzenia niedozwolonego ustalania cen. A chodzi o ceny ekspresów do kawy znanej marki, mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. W trakcie tych działań pracownicy po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przeszukania usunęli wiadomości z komunikatorów na swoich telefonach, poprzez które komunikowali się między sobą. No cóż, żyjemy w takich czasach, że jeżeli wiadomość zniknie z naszego telefonu, to z perspektywy urzędników i policji to tak, jakby w ogóle nie istniała. Materiał dowodowy zbierany u nas w Polsce opiera się na tym, co jest na telefonie. A jeżeli do tego dojdzie, to jedynym dostępnym miejscem przechowywania wiadomości jest serwer znajdujący się najczęściej za Pacyfikiem. Ale co do tego też nie ma pewności, mówi Jarosław Bartniczuk, ekspert od cyberbezpieczeństwa. Oczywiście możemy domyślać się tylko, że one są na serwerach dostawcy usługi, ale są to zazwyczaj firmy amerykańskie i wtedy organy państwa polskiego mogą się zwrócić ewentualnie o pomoc prawną i uzyskania takich wiadomości, natomiast jest to przy sprawach wielkiej wagi. Sądzą państwo, że taka możliwość niesie za sobą jakieś zagrożenia, że usuwa się wiadomość? Ja myślę, że tak. Jak nie, żadne. A ja myślę, że ma. No właśnie czasem jest, że jakaś wiadomość... Że jest coś ważnego. Znaczy nie, że na przykład informuje ta wiadomość, jakaś ważna informacja dla społeczeństwa, a ktoś się usuwa i nie mogą się o tym dowiedzieć. Chociaż nawet gdyby nie było takiej opcji, nie oszukujmy się, przestępcy znaleźliby sposób. Znaleźliby inne formy komunikacji, tak? Bądź to osobiste, bądź nawet poprzez gry online wysyłają sobie odpowiednie komunikaty. Jeżeli nie ma to wpływu na bezpieczeństwo świata, to może na naszą psychikę i nasze relacje. Taka opcja jak usunięcie wiadomości. Psycholog Weronika Janeczko. Może wpływać na to, że może trochę swobodniej piszemy niektóre rzeczy, wiedząc, że możemy je później usunąć. To może osoba, z którą się rozmawia, pomyśleć, że się pomyliła, albo że coś ukrywa, albo że był zły adresat, że chce coś ukryć. Weronika Janeczko sądzi, że gdybyśmy umówili się między sobą, że po usunięciu takiej wiadomości za każdym razem rozmawiamy, dlaczego tak się stało, usuwalibyśmy ich znacznie mniej. O, teraz muszę sprawdzić jeszcze w skrzynce mailowej. A zdarzają się takie przypadki i takie przygody komputerowo-pocztowe, elektroniczne. Zdarzyło się państwu, tak nazwijmy to, przypadkowo usunąć wiadomość i jej już później nie odzyskać? Albo jeszcze lepszy numer, jak się wyśle nie do tego, do kogo się chce, taką wiadomość mailową. No, to są wtedy przygody. Jesteśmy ciekawi. No, proszę się pochwalić, bo już pewnie parę miesięcy, lat być może minęło od tego wyczynu, kiedy to przypadkowo udało się usunąć, bądź nie do tego, do kogo chcielibyśmy wysłać taką wiadomość. Wysłać. 2 2 7 3. Niech będzie telefonicznie i mailowo. Tu, żebym się nie pomylił. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. O, dobra. Enter. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may not be this, ship will carry our bodies safe to shore. life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on me, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now we're though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men w audycji popołudniowej, 17 minut po godzinie 16. Po wakacjach, po urlopie spędzonym w Polsce, co poleciliby Państwo innym, szczególnie szkołom czy wychowawcom? Innymi słowy, co młodzi obowiązkowo powinni zobaczyć na wycieczce szkolnej? Dwie dwójki i siedem trójek. Biskupin, pięknie przedstawiona historia i co ciekawe, że to nie była tylko znana budowla odkryta, zalana bagnami, ale tam 10 tysięcy lat temu są ślady pobytu jakichś wędrownych ludów Homo sapiens z rysunkami ze scen łowieckich. Mniej znane miejsce, ale godne polecenia przyrodniczo, historyczno, różnego rodzaju zabytki, które być może w podręcznikach się jeszcze nie znalazły, a godne polecenia, by młodzi na wycieczce szkolnej zobaczyli. Dwie dwójki i siedem trójek, polecamy się Państwu telefonicznie. No i być może także mailowo, bo mówiliśmy o najdroższym usunięciu wiadomości w historii. 11 milionów złotych. Zdarzyło się Państwu przypadkowo usunąć wiadomość i jej nie odzyskać, albo jeszcze lepsze, wysłać wiadomość do kolegi, koleżanki z pracy zamiast do szefa? A, właśnie. To jest ten moment, jak człowiek chce coś uruchomić, a później nie działa, albo... A nie, nie, poszło, dobrze. No to teraz już spokojnie. 18 minut po 16. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gadbo będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę sobie spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teren przetrzeszuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę od twych bram. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. No i oczywiście państwa sygnały dotyczące, no, niedopatrzenia, tak to sobie nazwijmy. No, dajmy na to SMS-owego. Co się nazywa Kamil, a żona Kamila? No i napisałem. Nie do tej osoby pikantnego SMS-a, co planuję na wieczór po zakończeniu pracy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nawet nie pytam, co tam było, ale na pewno gorąco się zrobiło. No właśnie, chyba o te uczucia najważniejsze. O to również pytamy. Dwie dwójki, siedem trójek też. Może być SMS-em 71335. Proszę nie pomylić numeru telefonu. 22 minuty po godzinie 16. O tym już mówiliśmy zapowiadająco. Zresztą też pewnie będzie gorąco. Wieczorem polscy piłkarze zagrają z Wyspami Owczymi w ramach emigracji przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni powalczą nie tylko o cenne punkty, ale także o uniknięcie kolejnej kompromitacji. Jak to będzie z tymi eliminacjami w przyszłorocznych mistrzostwach? O szczegółach Mateusz Warianka. Reprezentacja Polski mimo kompromitujących ostatnio wyników jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego spotkania. Każdy inny wynik niż kilkubramkowa wygrana biało-czerwonych będzie dużym rozczarowaniem. O sile naszych rywali niech świadczy fakt, że niedawno karierę zakończyła gwiazda Wysp Owczych, Arnie Frederiksberg. Powód? Otrzymał awans w pracy, został dyrektorem firmy zajmującej się sprzedażą importowanej żywności i zrezygnował z gry w kadrze. Zresztą takich przypadków w drużynie naszych rywali jest przynajmniej kilkanaście, mówi piłkarz Chojniczanki Chojnice Andreas Edmundson, który dziś ma szansę zagrać przeciwko Polsce. It happens, yeah, to many players, I think. Wielu naszych zawodników łączy grę w piłkę z normalną pracą. Mamy chyba sześciu piłkarzy, którzy grają profesjonalnie. Większość występuje w ligach krajowych i pracuje na część etatu, na przykład od 8 do 12. Młodsi zazwyczaj studiują. W drużynie mamy także elektryków i budowlańców. Biało-czerwoni z Wyspami Owczymi mierzyli się ostatni raz w 2006 roku. W meczu towarzyskim wygrali 4-0. O punkty seniorska kadra z Farerami jeszcze nie grała, a punkty dla podopiecznych Fernando Santosza są teraz bardzo ważne. Po porażce 2-3 z Mołdawią Polacy nie mogą sobie już pozwolić na wpadkę, jeśli chcą myśleć o awansie na Mistrzostwa Europy. Mamy jasno nakreślony plan, co zrobić, by spotkanie wygrać. Na tym się skupiamy i z taką chęcią zagrania dobrego spotkania, wygrania, podchodzimy do tego z chłodną głową, tak byśmy zdobyli 3 punkty i poprawili sytuację w tabeli. Zapewnia obrońca Jan Bednarek, a napastnik Arkadiusz Milik dodaje. Na pewno jest dużo do poprawy i to nie jest też tak, że nie stać nas na lepszą grę. Wręcz przeciwnie, uważam, że stać nas i na pewno trzeba popracować nad tym, żeby szczególnie nie tracić głupich punktów, jakie straciliśmy w Mołdawii. Skupić się na tym, co zawsze było naszą mocną stroną, czyli organizacja gry i proste rzeczy, bo tak naprawdę zawsze z przodu stwarzaliśmy sobie sytuację, broniliśmy nisko i wychodziliśmy z kontry. Wiadomo, że każdy mecz jest oczywiście inny i nie można tutaj porównywać choćby meczu z Niemcami, później do Mołdawii, ale już też nie chcę do tego wracać. Rozluźniliśmy się i w meczu z Mołdawią nie byliśmy w stanie później wrócić do gry na własne życzenie. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, żeby po prostu w kolejnych meczach nie przytrafiało się to. Polacy w grupie eliminacyjnej mają tylko 3 punkty na koncie. Wygrali 1-0 z Albanią i przegrali 1-3 z Czechami oraz wspomnianą Mołdawią. No ciekawe, jak to dziś wieczorem będzie. Mocno trzymamy kciuki. Przypomnę, mecz na PGE Narodowym w Warszawie o 20:45, a relacje ze spotkania na naszej antenie, zarówno w serwisach Trójki, jak i w wiadomościach sportowych na naszej antenie. Proszę być z nami także tego wieczoru. 25 minut po 16. Dniowej audycji zapraszamy do Trójki. No i wiedziałem, że rozgrzeje Państwa dzisiejszy mecz. Zanim zaczęliśmy o nim mówić, a co dopiero jak zabrzmi pierwszy gwizdek. 2 dwójki i 7 trójek. Ciekawi mnie, kiedy przestaniemy promować tych futbolistów, a zaczniemy siatkarzy, piłkę ręczną i tenisistów, którzy przynoszą klubę Polski. No też jestem ciekaw. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli znają Państwo odpowiedź na to pytanie. Już za chwilę skrót serwisu, także jakże ważne wiadomości ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Kochanie, zobacz. Zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru. Jasne. Przecież Orlen paczkę dostarcza w jeden dzień. Odbierzesz? Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. I Pafika. Pafik, startujemy po naszą Orlen paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Wybrane rodzaje makaronu Lubella 400 gramów, 4 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,29. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach. A to wie Ewa Mierzejewska. I zaczynamy od S8 i to w przypadku nie warszawskiego odcinka, ale pod samą Warszawą, bo tutaj mieliśmy dwa problemy, teraz został już tylko jeden pomiędzy węzłami Zielonka i Wołomin. Na 8 kilometrze jest zwężenie w kierunku Białegostoku, czyli właśnie w tym kierunku bardziej uczęszczanym o tej porze. Zderzyły się 4 samochody osobowe i jedna osoba została ranna. 2 kilometry wcześniej na 6 kilometrze, czyli mniej więcej na wysokości Kobyłki, już można przejechać bez utrudnień, także na jezdni w kierunku Białegostoku. Tam wcześniej doszło do awarii samochodu ciężarowego. Ale problemy cały czas utrzymują się na S7 pomiędzy węzłami Tarczyn Południe i Głuchów. Na 25 kilometrze zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa po kolizji busa z przyczepką zabezpieczającą roboty drogowe. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. A już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Ukraina robi postępy w rozpoczętej w czerwcu kontrofensywie i wojska stopniowo zdobywają teren, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Parlamencie Europejskim. Szef sojuszu zauważył, że w ubiegłym tygodniu siły ukraińskie zdołały sforsować pierwszą linię obrony Rosjan, lecz teraz muszą stawić czoła kolejnym umocnieniom na obszarach, na których siły rosyjskie miały czas na budowę fortyfikacji i rozmieszczenie min. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dziś swoją kolejną, czwartą już, propozycję programową. Tym razem zapowiedziano dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Na koniec jeszcze informacja dla mieszkańców stolicy. Od najbliższego weekendu fragment Traktu Królewskiego od ulicy Świętokrzyskiej do Miodowej stanie się deptakiem dostępnym dla pieszych i rowerzystów. Tak będzie w każdą sobotę i niedzielę, aż do końca października, poinformował ratusz. W czasie, gdy krakowskie przedmieście będzie deptakiem, możliwość dojazdu do posesji będą mieli wyłącznie mieszkańcy posiadający specjalne identyfikatory. To był skrót serwisu Trójki. Oczywiście więcej informacji za niecałe 28 minut o godzinie 17. A już teraz ważne informacje ekonomiczne i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przesłanki do obniżki stóp procentowych zostały spełnione, powiedział dziś prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński wyjaśnił, że przede wszystkim udało się zahamować wzrost cen. Inflacja za wrzesień będzie prawdopodobnie wynosiła nieco powyżej 8,5%, a to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa. Także nie ma mowy o żadnym zaskoczeniu. Ta decyzja została podjęta wtedy, kiedy zostały spełnione warunki, które już od miesięcy zapowiadaliśmy. Jednocyfrowa inflacja roczna i projekcja na wiele kwartałów, która przewiduje szybki spadek inflacji. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 6%, a stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu kolejny raz utrzymała się na poziomie 5%. Tak wynika ze wstępnych danych resortu rodziny i polityki społecznej. Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w sierpniu 1990 roku. W pierwszych 5 miesiącach tego roku niemal podwoiła się wobec rekordowego 2019. Liczba czeskich turystów w Polsce, poinformował w Karpaczu na forum ekonomicznym wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Zapowiedział większą promocję Polski w Czechach. Czesi często wybierają Bałtyk i Mazury, a szczególnie są zainteresowani turystyką kajakową i rowerową. Dolar kosztuje dziś 4,31 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,82, a kurs funta brytyjskiego obecnie to 5,37 zł. Oczywiście kolejne spotkanie po konferencji prezesa NBP na naszej antenie, zatem proszę zostać z nami. No i oczywiście komentarze po konferencji, rzecz jasna, bo to także istotne. Jutro słonecznie i ciepło, to w prognozie pogody. Wiatr południowo-wschodni słaby, na zachodzie umiarkowany. A ciepło znaczy od 22 stopni na Podhalu, nad morzem 24, bardzo przyzwoicie w centrum 27, a najwyższa temperatura jutro na Pomorzu Zachodnim do nawet 29 stopni Celsjusza. Urlop, wakacje w Polsce, no to pewnie mają Państwo swoje ulubione, ukochane miejsca, takie odkrycia wakacyjne, które szczególnie poleciliby Państwo szkołom czy wychowawcom. No właśnie i to pytanie, co Państwo, rodzice też być może, poleciliby młodym uczniom szkoły podstawowej obowiązkowo, powinni zobaczyć na wycieczce szkolnej. Muzeum Hutnictwa w Maleńcu, to jest w okolicy Opoczna. Piękne, małe muzeum, w ogóle nieznane, sam znalazłem je przez przypadek. Co więcej, mamy takich muzeów więcej. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl mailowo i 71335 smsowo, jak Państwo słyszą, także telefonicznie. 2 2 7 3 w sprawie tych perełek, które warto obowiązkowo zobaczyć na wycieczce szkolnej. No a już teraz z miejsca pierwszego listy przebojów Anita Lipnicka. Numer 1 w notowaniu 74 listy przebojów trójki bez zmian na szczycie Anita Lipnicka i utwór zatytułowany Amsterdam. 20 minut pozostało do godziny 17. Kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Minister Edukacji i Nauki zapowiedział bon szkolny Poznaj Polskę, czyli dofinansowanie jedno-dwudniowych wycieczek według profesora Przemysława Czarnka. W przyszłym roku dzięki programowi ponad 5 milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w całym kraju. A więcej o tym nasz trójkowy globtroter Bartosz Bielecki. Poznawanie kultury i historii Polski to główne cele bonu szkolnego Poznaj Polskę. Jest on rozwinięciem dotychczas działającej akcji Poznaj Polskę, w ramach której szkoły otrzymywały dofinansowanie do krótkich wycieczek. Zasady do tej pory były takie, że szkoła, która zgłaszała się na wycieczkę jednodniową, otrzymywała 5 tysięcy, na dwudniową 10 tysięcy, na trzydniową 15 tysięcy. Ale teraz te zasady będziemy zmieniać. Finansowanie do tej pory wynosiło 80%. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Teraz możemy powiedzieć, że będzie co najmniej 80%. Do 100% te reguły będziemy ogłaszać jesienią tego roku po to, żeby na wiosnę, wczesną wiosną zacząć nabór i żeby wszyscy mieli szansę skorzystać z tych środków. A tak do kolejnej propozycji wyborczej PiS odniosła się w salonie politycznym trójki posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Myślę, że w szkołach są pilniejsze wydatki. Są szkoły, w których rodzice kupują mydło i papier toaletowy. I nie wiem, czy jednak to nie są artykuły pierwszej potrzeby w stosunku do rozmaitych wycieczek, które oczywiście są bardzo fajne. Wycieczki zdecydowanie są fajne dla dzieci, ale dla ich rodziców mogą być dodatkowym kosztem i to niemałym. Wycieczki, na które zazwyczaj nasze dzieci jeżdżą. Janusz Wardak, ojciec 10 dzieci. To są po pierwsze wycieczki krajowe i nie są jakieś luksusowe i nie są bardzo długie, ale no zazwyczaj to jest 300 zł, czasami 800 zł, więc taka kwota znacząca. Staramy się, żeby te koszty były jak najniższe. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Czasami w pokryciu kosztów dla tych dzieci, których rodziców nie stać na wyjazd, są przejmowane przez rodziców pozostałych z klasy. Czasami bywa też tak, że dziecko nie chce pojechać na wycieczkę. Staraliśmy się te rzeczy przewidzieć. To nie jest też tak, że te wycieczki się wydarzają w przypadkowych miesiącach w ciągu roku. Wiemy, kiedy to jest. Są takie okresy zazwyczaj krótko na początku roku i trochę dłużej pod koniec roku. Da się to przewidzieć zazwyczaj. W naszym przypadku, czy w przypadku naszych dzieci, zazwyczaj nie były to wycieczki bardzo drogie. Nie były to nigdy wycieczki ekskluzywne. W wielu szkołach wycieczka to czas odpoczynku i rozrywki, chociaż może to też być dobry czas na naukę. Pamiętajmy, że wycieczki szkolne są najatrakcyjniejszą formą zdobywania i popularyzowania wiedzy. Uczniowie bardzo chętnie z tych wycieczek korzystają. Wystarczy trochę się rozejrzeć. Akurat dzisiaj te informacje o tym, co warto zwiedzać, są łatwo dostępne. Warto pojechać do tych troszkę mniej znanych miast, gdzie jest mnóstwo atrakcji. Przemysław Czarnek poinformował również, że na program zostanie przeznaczony ponad 1 000 000 000. A całość programu Prawa i Sprawiedliwości ma zostać przedstawiona pojutrze na sobotniej konwencji w Końskich. Ech, słyszeliśmy wycieczki szkolne. Chyba każdy ma taką niezapomnianą. sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. House of Love w audycji popołudniowej i Państwa głosy 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chodzi o naszą piłkę narodową kopaną. Od meczu Polska-Czechy nie mam w ogóle w domu telewizora. Wyszłam chyba na plus. No i wcale się nie dziwię, tym bardziej zachęcamy do słuchania relacji na naszej antenie. Przypomnę, mecz na PGE Narodowym w Warszawie o 20:45, a relacje z tego spotkania na naszej antenie w serwisach i w Sporcie Trójki, zatem polecamy się serdecznie. Przypomnę, mecz Polska... Tak, Wyspy Owcze. Nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key. 'Cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Za 11 minut 17, a zatem już teraz... Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Zaczniemy od Korei, od trudnego w wymowie nazwiska. Tak, po Korei trzeba zacząć. Zawsze musi być jakiś element Azji, ale dzisiaj będzie tak trochę, jeżeli chodzi o resorty obrony. Korea bowiem, i to są najnowsze doniesienia koreańskich mediów, jeszcze nawet świat tego specjalnie nie podchwycił, ale powołując się na tamtejsze źródła sprawdzone, prawdopodobnie szykuje się zmiana w rządzie. Czy kosmetyczna, czy nie, to nie nam oceniać, ale minister minister obrony ma się żegnać ze stanowiskiem. Dlaczego to jest dla nas ważne, żeby zacząć od tego przegląd świata u nas, w polskim radiu, w Polsce? No bo ten minister był niedawno u nas. I to naprawdę kilkanaście dni temu. Lee Jong-sop, to jest pan, który do tej pory kieruje resortem Ministerstwa Obrony w Korei, ma być wymieniony. Kandydatów jest kilku. Prawdopodobnie będzie to Shin Won-sik, ale jeszcze nie wiadomo, dlaczego w momencie, kiedy kolejne kontrakty i kolejne setki czołgów są sprzedawane przez Koreę, bo najnowsza partia ma trafić do Rumunii, 250 tych samych K2, które do nas też trafiają. Dlaczego w momencie takiego wielkiego sukcesu eksportowego koreańskiego uzbrojenia to się dzieje i tych zwiększonych nakładów na pomoc Ukrainie, które również nakręcą koreański sektor obronny? Bo samo koreańskie wojsko nie jest takie łatwe do przeżycia nawet, jak się wydaje. Ostatnio w Korei były powodzie. Tego się nie da przewidzieć, ale już jeżeli się puszcza ekipy ratunkowe, a także korzysta z pomocy wojska, działa się już na rozkazach. Kapral koreańskich Marines zginął podczas akcji ratowania ludzi z prądu, z nurtu. Wysłał go tam na teoretycznie śmierć, wiedząc o tym jego dowódca. Żandarmeria prowadziła dochodzenie, nie była w stanie przejść procedur wojskowych. Jeden z pułkowników, sędziów, w takich prokuratorów wojskowych, przekazał to policji i od tego się zaczęło, bo jak już policja się zabiera za sprawy wojskowe, to już nie ma odwołania i minister okazał się nieudolny, trzeba go zmienić i tutaj historia się zamyka. Na razie przynajmniej. No pewnie do Korei Południowej jeszcze będziemy wracać. Oczywiście. Teraz Ukraina. Ale wciąż Ministerstwo Obrony jako oś. Ukraińskie media też komentują zmianę tamtejszego szefa obrony. Już nie jest to Aleksiej Reznikow. Wiemy, że Rustem Umierow, nowy minister obrony Ukrainy i powodem, bo starają się też Ukraińcy zrozumieć powody zmiany, kraj walczy. Korea nie walczy, sprzedaje z sukcesem uzbrojenie, Ukraina walczy. Zmiana ministra obrony też powoduje zastanowienie, jeżeli nie zdziwienie. Rustem Umierow miał zostać wybrany ze względu na swoje bliskie relacje z Turcją, w tym, piszą ukraińskie media, bezpośredni kontakt z szefem tureckiego wywiadu Ibrahimem Kalinem. Tak pisała niedawno ukraińska Prawda i no, coś jest na rzeczy, bo Turcja cały czas rozgrywa karty. Mieliśmy spotkanie Erdoğan-Putin ostatnio w poniedziałek. Ankara, zdanie Erdoğana cały czas się liczy, stąd być może Ukraińcy chcą mieć na to jakiś wpływ albo przełożenie. Zakończamy również azjatycko, ale z zewnątrz patrząc, bo spotkanie G20 się zbliża i pierwszy raz od początku już bardzo długich rządów Xi Jinpinga, przywódcy Chin, nie będzie na szczycie G20 jego samego, a był zawsze. Teraz wysyła premiera Li Qianga. Powodów nie znamy prawdziwej nieobecności człowieka, który nazywany jest prezydentem Chin, choć to stanowisko nie istnieje tak naprawdę, przywódcy Chin. Prawdopodobnie to nie jest do wykluczenia, że może po prostu jest chory i aparat jeszcze o tym nie mówi, bo nie wiadomo byłoby, jaki wpływ miałaby taka informacja na świat i na bezpieczeństwo, na region. Ale analitycy na podstawie, usuwając na razie takie coś z radaru, starają się zrozumieć, bo są robione sądy wśród pracowników ambasad zachodnich krajów w Pekinie. Oni się wypowiadają anonimowo, ale wszyscy zgodnie przyznają jedno, że to oznacza, że Chin takich, jakie znaliśmy do tej pory, już nie będzie, bo one się będą chciały zamknąć na świat zachodni. Zatem nie zależy im na wysłanie na najwyższym szczeblu delegacji na spotkanie międzynarodowe, bo to już nie jest na ich radarze. Ale pytanie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Indie zmieniają nazwę. Tak. Nie będą na I, tylko na B. A szef Chin był na spotkaniu grupy BRICS, która już teraz to I straci, więc jak nazwać nowy świat z nowymi nazwami państw? O, to jest pytanie. No, no. Wiele pytań jak zawsze. A było tak mniej tych pytań, zanim przyszedłeś, a tu proszę i Korea, i stanowisko Ukrainy, obiecuję, i Zachodu. Obiecuję, że to będzie po raz co najmniej przedostatni. No. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach, jutro ponownie przed godziną 17. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia do jutra. A teraz 6 minut pozostało do godziny 17. Niezmiennie zachęcamy Państwa do korespondencji, choćby mailową. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335, no i najszybciej, najłatwiej drogą telefoniczną. 2 2 i 7 3. Teraz Budka Suflera. Oh yeah.